صالح فأحب نزدہ محبوب گنا ان يسعد لي فيها عمل صالح چی وخی جی پا دے وقت کے ما دے پارا ہم چوش ہے پا دے اسمانون و دروازو تا عمل صالح ذکا بیدا نو گور دا سلور رکاتو دی ماسبخین نمخ کی سلور رکاتو کولو دی پارا سب بیان کر مصلحت بیان کر علت بیان کر چی دے وقت باندی زدہ سلور رکاتا دی وجہ نہ کہوں نو خپل مدعا دے شاہ سب ثابت شوا دا دی مشکات شریف دا حدیث رنا کل کڑے دا 1169 یول سوا یو کم اویا نمبر حدیث تا دارنگی رئیسا وروی عنہو صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا دا روایت تا پسوم یوم عاشورا کی پورا دی روایت الفاظ آدادی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تر آگئے فوجد الیہود سیاما نو یہودی من دکڑ چی دو با روزی لرل یوم عاشورا پا دیو رجی بے روزہ لرل فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاز اليوم اللذی تسومونہو پا دیو رجی بانی تاسو والی روزی لرو فقالو دور تا اویل پا جواب کی حاز یوم عظیم دا خدیر لوی ورز دا انج اللہ فیہ موسیٰ و قومہ و غرق فرعون و قومہ خدا پاک خوب دی ورج باندی موسیٰ علیہ السلام او دی قوم تا نجات ور کرے ہو او فرعون او دی قوم آئے چو غرق کری ہو فصامہ موسیٰ شکرا نو موسیٰ علیہ السلام بیا پا دغی ورج باندی دی شکریی روزہ لرلیو فنحن نسومہ نو منگی ہم ذکر لرو نو بیا حضور صلی اللہ علیہ السلام مرتو فرمیلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم من خبي دير لايك يو او دير حق دار يو موسى عليه السلام سر لتا سنا زكچ يهود خوب پورا دين نه حق او مان او مقصد دال چي دي انبياء اصول خو ټول چي دي سرا شريك ني نبي خو مون دي اتباع سر دير لايك چي پدي کي مون هم روزه ونيسو فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه نو حضور صلى الله عليه وسلم بي خپل هم روزہ لرلا او حکم یو کچی دی سومی یومی آشورا مقصد دادے چی دی حکم یو کچی آشورا پورا جمانی تاسو چکو روزہ لرو نو اس گورا دی حدیث کے دا متفقن علیہ حدیث تا چی مسلم شریف او بخاری شریف دوار روایت کرائی دیتا متفقن علیہ حدیث وائی مشکات شریف چی 2066 نمبر حدیث تا 2065 نمبر حدیث تا نو اس اسی تاسو پا دی بانی سوچ کو دینا دا مدعا ثابت اکڑا چی گورا پا دی حدیث کی اگا سبب دی سوم دی یوم عاشورا او حکمت او فلسفہ دی اگا سوم یوم عاشورا چسلا آپ کی بیان شوا دارنگی وبین اسباب بعضی الاحکام دارنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دی اسباب دی بعضی احکامو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بعضی احکاماتو اسباب بیان کری دی فقال في المستيقظ نو ایک سری بابت کی ویلی دی چکم مستيقظ وی او خوب نہ بیدار شی نو ایک بابت کی ویلی دی لا یدری اینا باتت یده چ دے بلاس وینزی زکہ چ دا پتہ نہ لگی چ ددا لاسو دا مقصد دا چ شپچیر تے تیرا کڑے دا پتہ نہ لگی دبا بی زای ازان تلاس وروڑی اغه زے بے مقصد دا چ تے پلیت و نو لاس پے دی سر چی پلیت شوی نو اس گورا دی علت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکا بیان کا چی دا بلاس وینزی والی زکا چی لا یدری این باتت یدوہو پورا حدیث دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حدیث تا عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا یغمسن یده فی الانا حتی یغسلها چی تاسو کی یو کس تی خوب نا پاسی نو آدی دلا سنا پا لوخی کی ندو بوی تردی چی ویوینزی فا انہو لا یدری این باتت یدوہو زکا چی دتا دا پتا نلگی چی دتا لا سو دا شپا چیر تا تیرا کڑی دا دا متفقن علیہ حدیث تا 391 نمبر 399 نمبر حدیث تا دی مشکات شریف ذکر کڑی دا نو دالتا ہم علت بیان شو دارنگی دی بل تو گورا وفی الاستنفار پا استنفار کی چی پوزو تا سڑائے پا او دا سکی خو او بو واچے او اور پر دیس پیگمو پوری چکی ورسے او بے خچ کی سن کی صفائی کی نو دی علت او دی مصلحت اغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرائے دا پورا حدیث مبارک آدھا سی دا عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنفر ثلاثا تاسو کی یو کستی خوب نہ پاسی نو آدی استنفارو کی دریوری خود پوزو تا اوبو واچے او بیدی خچ کی صفا کی ولی فإن الشيطان يبيت على خيشومه شيطان داش پتیری پا دا خیشوم کے دلتا شیطان داش پتیری او سریتا مختلف قسم وسوسے آرامی توب خیالات چکے غرزائی نو چی دا خو استنسار اسی نو دی سر دائی بیا دغ زین سشی و تختی او دی دغ زی کی کچکم دو پلیتی او نحوستی آچسی ختم شی نو گورا دی استنفار اغا وجہ دی استنسار فلسفہ او حکمت او مصلحت اغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کا پدی حدیث کے دا دی مشکات شریف حدیث تا 392 نمبر حدیث تا 392 نمبر حدیث تا دارنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیو سرائے مثال تیک ولا گئی او ودشی نو باس د او دس مات شی ولی نو دی پارای مقصد دارے چی وجہ ذکر کردے دے چی پدی سر دی د او دس ولی ماتی گی دی وجہ نے چی پدی سر استرخاد مفاصلو رئیسی مفاصلو کی دیلا پنوالا ہے گوندے رئیسی نو دن اب بیا سو تلی دتا با پتہ لگی نا وقال فی النوم دارنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا نوم کیوائی فَإِنَّهُ اِذَا اسْتَجَعَ استرخت مفاصلوہو پورا حدیث دا سی دا دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا دا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْوُزُوءَ عَلَى مَن نَامَ مُسْتَجِعًا او دس پہ ایک سڑی بانے دا چی دے ودشی او ٹیکی لگا ولائی ولی فانه اذا استجع زکه کله دې ټیک ولګي استر ختم فاصله استرخاد مفاصل رئیسی او دیو جنو مطالعه ته سړی ټیک نه لګي اوس طالبانو ته په کمرو باندې ورځي ټول ته پراتی زکه خپل اوس ټیک سره چیرې مطالعه نشکولای څوک راځي زمایس کمرې کې مطالعه تناسي خپې مدیو جنو خوږي پورته وزن په ور درون شو او ټول ته پراتی سم ټیکونه والی چې په پویږي څنګه داس مونږ رساله چې یو مضمون سم پکې ګورو به داس نه سکتلای البته چې اسې خوان پاره دی اړولې بیا وته پروتي نو دا به نوې سبق په پدې کې څنګه زده کوي چې سم ورته پروتي ټیک نو دې سره خو استرخاد مفاصل رئیسی چې ا رئیسی نوم ته دعوت ورک خو ته دې چې دعوت ورک زکه چې لس بجې روزي یقین امانات چې دا ټول د دورې حدیث طالبانو حال لکنه دا مدنیه تاسو لسنی می بجے کل از روزا چیر تا آغاز نوینا چیر بجلی بلائی او مقصد داد چوک پا مطالعہ لگئی داسی بچے رہے ہو دون اگدیش پیدی کم سے کم تر دولس بجے دولسنی می پورے خوبا خام خاچوی مطالعہ وی چی لس بجے کی گی بیا بچیر تا بجلی بلائی نوینے چیر چوک مطالعہ کئی نو والی دو خوخپل خوب تا دعوت ور کرے چی داسی و تسم لی بیا بتا مطالعہ سنگا مطالعہ کئی نو دالتا علت بیان سو چی پا دی سر خوب ولی ما تیگی دی اغا مصلحت او علت بیان سو راز بیان سو چی دی سر چونکہ استرخاد مفاصل و رئیسی دارنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وقال فی رمی الجمار و رمی الجمار کی حکمت تی رمی الجمار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل اغا جمرے اغا حاجیان اولی تا سو منطولو تا دی خدای پاک نصیب کی پا اغی کیوائی انہو لعقامت ذکر اللہ چی دا دی چا دی پارا دی اقامت تی ذکر اللہ چی دی خدای ذکر چسی مقصد وسی ذکر چی آل تا دی ذکر کم زمزموی او دی تکبیراتو نو آ مقصد دارے چی یقیناً آ با دیر زیاد خون کئی نو پا دی رمی الجمار کے اغا حکمت اقامت و ذکر اللہ دا دا حدیث اصل کی حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تا عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا انما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروه لاقامه ذكر الله مشکا شریف کی 2624 نمبر حدیث تا وقال دارنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما جعل الاستئذان من اجل البصر چی دا اجازت اغسطل چی مشروع شوی دی چی چا تا کمری تا وردن نکیجی نو سب آخلی اجازت پا آخلی دا دیدی پارا چی نظر دی غلط ون لگی کلا بدا سی چی یو سلی کور تا تور دی اجازت تی نی خیستا دی ایخ شرم باندی با دی نظر پریوزی دی ایغا لونانو باندی دی ایغا خزی باندی یا که کمری تا تور دی اغا یوازی پکی نو کلا با ایغ دا سکری یا با کپڑی بدلی تا با پوار شی پورتا یا با مقصد دا دی چی چیر تا دانائی پر زان بے اخکار کردی اغا باندی بس دوائی لاسل گئی یا با دا سی بی ترتیب غندی ناسی زکا یوازی تا با پوار شی نو دی بسر حفاظت تی پار دا استیزان دا چی مقصد دا دی چی اخت شرم نسلاحی او تا تا مقصد دا دی چی پیو غلط انداز مانی سڑای ونوین پکری صورت کی نو دی دی پار دا اجازت اغسطل دا مشروع دی مشروع شوی دی او دا ضروری دا چی سڑای چا تا ورزین و اجازت پاخلی نو دی اجازت اغسطلو حکمت او فلسفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا دی حدیث مبارک کی چدا بیان کرے دا او دا حدیث چدا دا اصل کی دی بخاری شریف حدیث تا بخاری شریف جلد دوم حدیث نمبر 6241 نمبر حدیث تا شپک ذرا دو سوا او یو باندی سلویخ نمبر حدیث تا پا بخاری شریف کی عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يو سڑایو دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم په حجرو کې چې تداسی یو سړی غو نه ایغه نداسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تل و مع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سره یو علاوه ګومن زه غوند یو شای او لرګای او یادی اوس پینه او یادی سو خو مقصد دا چې داسی یو علاوه چې پیغه باندې سړی سر گرئی اداسی ملال اداسی اگر سڑے پا گرئی اداسی دلرگی یسو آلاو یحکو بیہی رأسا ہو چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا اغبان سر داسی چکاو گراو نو چی قلد داسی ورکتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطویل فقالا لو آلم انکا تنتظرو ایوی نسخے کی داسی دی بخاری شریف بلکی تنظرو را گلی دی لو آلم انکا تنتظرو لطعنتو بیہی فی عینکا کچیر تا ما تا پتو ہے چی تا ما تا دی سورینا گوری نما با دی تا پا دی سترگی کدا سی چوا برچو اولا دا سی سلر گئے گونی با میدا سی سترگی تا چوا تر سخوالے ہو ولی انما جعل الاستیزان من اجل البسر دا استیزان چی مقصد دا دا چی گرزولے شوے دا شریعت کی چی اجازت باخلی خدا خود دی دی پارا چی نظر دی غلط نپریوزین تا چی دغا سی دروازون خلق تا گوری بیا دی اغا اجازت مقصد و فلسفہ آخو چی شوا فوت شوا ذکر خو اجازت راغلا ہے نو دا سی قتل ملگرو تور دی در چنگویو نا دی دی وطانو نا دا مقصد دا دی چی جائز ندی دور پوری حدیث کی راغلی چی دا چی سوک تر گوری مقصد سور پوری وی چی ستر گئے اوزی تر باندی اغین است دا چی مقصد دا دی چی پوری پری کری دارنگی بل حدیث مبارک کی را درمی وفی الحر دی سور دی حرے پا بابت کی را درمی چی گورا سور دی حرے کی تخفیف تا او نجاست پا کتا نستا حالانکہ دی کیاس تقاضا تاس خو کیاس ماہیلین یو ایغا کیویلی گی دی کیاس تقاضا خدا دی چی غخ ہے نا پاک دا نو ایغا نا چی کملو عاب جوڑی گی اغا نا پاک دی نو پکار خدا دی چی دی پس خوردا اغا سور آنا پاک وے لیکن بیا پا دی کی تخفیف راغل شرعان ولی ذکا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغا تخفیف وجہ وہ ذکر کرے دا مصلحات حکمت راز ذکر کرے چی پا دی کی تخفیف ولی دا ذکر دا انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات پورا حدیث دا سدا عن کبشت بنت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دیو صحابیہ دا وکانت تحت ابن ابی قتادہ اغلان دیو دے ان ابا قتادہ دخل علیہا دیوی چی حضرت ابا قتادہ سے براغ فسکبت لہو وزوعا دیر پارا ما وزو وزو ایغو اوبو تو تایی چی کمو باندی او دست کاوشی آم آور تا تیاری کری لوخی تا میواچا ولی نوال تا بدا سی کلاو گندی لوخی و فجاعت هرتون تشرب من ہو نو پیشور آلا ایغنی اغا لوخی نی اوبس کلی فاس غالا حل اینا نو آغا دون اوبو دور خونو نو آغا اوبو کمی نو دا سی ور تا ور آغا کری ایو طرف تا کری چی دی وسکی حتی شربت چی آغا پیشو وسکلی قالت کبشتو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فرآنی انظر الیہ مادت قتل فقال اتعجبین یبن تاخی تو ولدین تاغی مقصد دادے چی آپ تعجب کی نو قالت دے وی چی فقلت نام ما اٹویل چی آن خود پتعجب کی فقال نو دی صحابی ما تا اویلا چی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی چی دو پا پس خوردی کسی پروانشتا ولی انہا لیست بنجسین دی دو سور نجس ندا ولی انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات دا دی طوافین پتاسبانی والطوافات او دی طوافات ندی یعنی چی دی کم مذکر پیشوگان دی آدا سی دی لکا مذکر خادمان دی تاسو زیرازی ہر وقت تاسو خاتنو تاسو تا پدی کی حرج وی سبا چی دی وہ معاملی کی سختی رہیشی او دا مؤنس پیشوگانی دادا سی دی لکا آغا مؤنس خادمانی چی تاسو خاتا زیرازی نو پا ایغی کی تخفیفی پا احکاماتو دی پردی پا دغو کی نو پدی کی ہم چی دا تخفیف تا زن نسخو کی زن روایاتو کی اوید طوافات راغلی دی چی دار راوین شک تا لیکن ملا علی قاری سے بیا پا دی بانی تشریح کرد دا نورو محققینو دی حدیث کرد دا چی نا دا دی سر لگی چی طوافین اغا مذکرو سر لگی او طوافات اغا مؤنسو سر سکی گی لگی بہر حال نور حدیث تشریح مقصود ندا مقصود دالتا صرف دادا چی گورا پا دی حدیث کی سراغل اغا دی پیشو پس خوردی عدم نجاست علت او مصلحت آ بیان کرے سچی ذکر دا نجسا ندا دارنگی وَبَيَّنَ فِي مَوَازِعَ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهَا دَفْعُ مَفْسَدَةٍ كَنَّهِ عَنِ الْغِيلَ گورا زن زینو کی دا سی بیان شوی دی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غیلے نا چھ کڑے دا من کڑے دا غیلہ دیتا ورتائی چھ سرائی جماعو کی خپل خز سرا پا دا سی حالت کی چھ دے مرزعوی دے بچی تا پیوار کئی تا پا دی حالت کی وہ سرا جماع کئے دیتا غیلہ وائی نو اول اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دینا من اکڑا وجی دی وجنا من اکڑا دے من علت ہم بیان کو ذکر دے سرا آغا دی پی خرابی شی نو چی بیا حمل کل جوڑ شی نو دی سرا بیا پی خرابی شی نو چی پی خرابی شی نو دا بچی بیا صحت کم زور رئی نو چی صحت کم زور رئی بیا سباب دی جنگو نہ کئی نو بیا وپا اس باندی تینگی دی نشی اس پیسی کی اوغر زئی نو اول اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینا منی اکڑا نو غیلی نی منی ولی اکڑا دی وجہ نی اکڑا علتی بیان کچی بیا با دی پا اس بانی تنگی دلائی نشی ولی چپنان سڑای با پا اس بانی سنگ گٹنگ شی اس دا تو اس تو خزاو سیدن وردی با پا اس دا شد آغا جنگونا وستن دی کنی دا چی اس ورلان دی مند اوہی کو ہوا سر بے اوری چی ورزولی تور بسیو سیزان سر پوسی یو ڈال پور سر کتر آغا پوری بے یو نسی تر دی دکان پوری نو دا سی بیا با چپنان گوندی شایی کمزورو که گوندی بیماریگانو بوالی بیا بلا اصنا چشی او گرزی جی گرزی دلی بایی نو دیو جن غیلی نا خدای پا آغا چون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول چا اکڑا من اکڑا نو علت دا بیان کر حکمت فلسفه دا پکی بیان کر و بینا فی مواضع او بیان کرائی پا بعض مواضعو کی حکمت ان الحکمت فیها چی حکمت پا دیکی دفع دی مفسد دلک نحی آنی الغیل واخلا انما هو مخافه ضرر الولد پدی کی اگر مخافت تے ضرر دی چاہیے ولد بھی دی پورا حدیث دا سدا عن اسماء بنت یزید قالت رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویلا یقول لا تقتلوا اولادکم سرا تا تخپل اولاد سرن مقتل کو دی تا قتل سری وی نو چی سبای دای اغر زیغی مرشی نو تا خو ٹک تا قتل کنائی ندا خو چی تاور سر پا دغ حالت کی مور سر دی جماغانی کولی خو گویا کی یو کسم تا پا دی دغ قتل کی سلا سلو گوندی پتا گوندی سر درخشتا نو تا تخپل اولاد سرن مقتل کو ولی فا ان الغیل یدری کل فارسا فیدعفی روح عن فرسی ذکر چی داد دین چی کم بیماری پیدا شوی اگر دا فارس مندہ کی فیدعفی روح عن فرسی نو دا بیدے دی اصنا چکی غرزوی دادی مشکات صریف چی حدیث تا 3196 نمبر حدیث تا دریزرا یوسل شپگ نوی نمبر حدیث تا لیکن دا حدیث منسوخ تا او دی پارا بیا ناسخ بل دی بخاری شریف بل حدیث تا اگر دی پارا ناسخ تا اغا حدیث خزامہ بنت وحب دا آوائی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس وہو یقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلا لقد هممت ان انہا عن الغیلہ چی ما دا قصد کرے ہو چی خلق دی غیلے نہ منے کو چی دغ حالت کی دی دو بیا جمع نہ کی فنظرت فی الرومی والفارس خوچی با ما رومیانو تو قتل فارس خلقو تمیو قتل فا اذا هم یغیلون اولادهم نو دو دغا سی کئی یو بچائی وی او بل بیا مقصد پا دو وقت کی بیا دا کارونا کئی نو فلا یزر رو یغیلون اولادهم فلا یزر رو اولادهم ذالک شیعادا دی دو اولاد تا سپر که نور کئی بس وہ استاسو چکو غیلہ کو دیدی پارے چی تعداد چسی زیاد شی زکر دا انگریزان ارامیان خپل دا منصوب بندگانی نکی او من مسلمانانو تا پیسی ورکی او زنی خوی علماء پا دی خبری کائل کری دی باقی دا خلقو توائی چی او تربیتی نشو کولای بیا ٹیک تا دا سیو غبل دی جور کری او سبا رزق تا ورطا پازابی افلانای دا بلکل ما خپل و ناروی دلی دی ملیانو نا پس دونه متاثر کری او پیسی ورکی دا دیدی پارا چی دی خلق چی کم کم تعداد کم وی نو ایغا حیبت کم سی ایغا حیبت کم سی یو غط فلسفہ خو پدی کدا دا دو آرامیانو چی دو دا منصوب بندی اگا کئی چی دی مسلمانانو تعدادی قوت چی سی کم سی نمبر ایک نمبر دو دا چی پدی سر دی زنا اگا لاری چی سی آ کلاو شی زنا لاری آ پدی سر کلاو شی بل دی مسلمان تنگوری پتا کلی کی چی کم کم تعداد زیادی نو دی ایخ کم یو ادنا سری تا چوک پا کگیستر دیوانی کتلائی شی نشی کتلائی او چی کم کم تعداد کم وی آدی مالدار وی عرص دی نو چوکی کورونو مخت دا آخوا تیری گی سوک دیخوا تیری گی اونا یرائی نکی گی کم کور کے نوجوانان زیادی ایغا کور ورکی با چوک ادری گی تصور نشی کتلائی یری گی چی چاپا پسار مانی غراب را کڑی کم کور کی نوجوانان زیاد نی یولت وی آغا چی تپنو کریگانوی نو کور ورط ارو خلق چی ولاری دادی بی حیائی لاری چی دی کلاو کول دی بہرحال خدا حدیث بیا پدی سر چسو دبل نہی منسوخ سلا اوس خیر دا کچوک دا کسی کئی پا دختیم کی کئی دے خوال بتا چی کلا بیا پی ور کئی بچی تا نو چی کلا اغا حمل زیاد شی مقصد پینزو میاستو سلورو میاستو نا واوڑی کانا بیا دی مقصد اغا بل بچی تا پی نوار کئی بیا دی چیر تا غوا پی نشی تنگی دلائی بیا دی اغاو تا خلی شا جی فار یا کلا مقصود مخالفت تی فی ایوی فرقی دی کفار ہوئی لکا دی کول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اگورا چی تاسو پا دی تیم کی مقصد دادا چی مزمکو ولی فا انہا تطلعو بین قرنی الشیطان پا دی تیم کی دا المر چی خیجی نو دی شیطان اغدو قرنو پا منس کی خیجی وحین ازین یس جدو لحل کفار اپا دی وقتانی کفار چکی ورطا سجدہ کی نو تاسو با ایغا سر تشبیر ایسی دادی مشکات شریف حدیث تا 1042 نمبر حدیث تا دارنگی او صد دو باب تحریف کل صد دو باب دی تحریفی دا سنے چی پا دین کے تحریف پیدا شی نو دی اغا تحریف منی دی پارا چی تحریف پا دین کے جوڑ نشی دین کے سوک بیا زان نخبری نکی گڑی جوڑی دی دی وجہ نمک صد دادی چی کل یوشی نمانی راغلی حکمت فلسفہ پا کدائی کقول عمر رضی اللہ تعالی عنہ لقد قال دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لمن اراد ان يصل النافله بالفریضه یو کس و اغدا اراده و فرض منز وک او به فورن په اغزه ور پس نفل نیت چکاو تاڑ نو حضرت عمر فاروق سے داس دی اوگین ونی و داس سند ورک چدا تسکای بهذا هلك من قبلكم پدی سره اغه امتون هلاک سدی کی کوم تاسو نه مخ کیو دی سره به بیا خلق بیا بسبا دین کی بولی خلق وای چې دا ور سراغه سی چې دی فرض دی فقال النبي صلی الله علیه وسلم چې کله حضور صلی الله علیه وسلم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولید پدی خبره نو ورته ویلا اصاب الله بک یا ابن الخطاب یعنی جعلك صائبا فی رایک خدای پاک ته خپل رای کی صحیح ګرځولای ای ابن الخطاب یعنی ای عمر فاروق او بیا یا دا مقصد اراد الله بک الخير والهدايه خدای پاک پتا سره دی خیر او دی هدایت اراده کړی دا بذل مجهود دا تشریح کړی دا اصل کې دا حدیث اوږد دا زی زر یومین کې در تاغه وای دی دی اغه الفاظ دا حدیث ابو داود شریف کې دا جلد 1 کې 1007 نمبر حدیث تا عن الازرق ابن قیس قال رسول الله قال صلى بنا امام لنا اوای چې مونږ ته یو امام منذرا کاو یکنا اباریم سا دیغه گنیت اباریم سو فقال صليت هذه الصلاه او مثل هذه الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم نو د بیا ویل چې ما دغل مون یا مثل د دیل مون راوینا شکتا دی حضور صلی الله عليه وسلم سره کړه قال وكان ابو بکر و عمر يقومان في الصف المقدم دا شیخین چې دی دا په اولنی صف کې ادریدل ان یمینه شی طرف تا وکان رجل قد شهد التكبيره الاولى من الصلاه نو یو کس راغه هغه حضور صلی الله عليه وسلم سره په تکبیر اولی کې شریک وو فصلى نبی الله صلی الله علیه وسلم نو حضور صلی الله علیه وسلم منج وک ثم سلم عن یمینه وعن یساره حضور صلی الله علیه وسلم سلام وګرځاو خی طرف تا گس طرف تا حتا راینا بیاز خدیه تر دې چې حضور صلی الله علیه وسلم هغه مخ مبارک سپینواله مونګولید ثم من فتلك انفطال ابي ريمسه يعني نفسه بیا دا ابو ريمسه خپل وای چې بیا حضور صلی الله علیه وسلم داس مخ واړه کوم تر لکه دما چې در تاړه ولایدا نو فقام الرجل نديك يسرى فاسد الذي ادرك ما هو التكبيره الاولى من الصلاه چا تکبیر اولاد المانجه من دلو يشفا یک دا خیال کاو چې وز فورا ورکات نفل نیت تنه فوصب الیه عمر خو چې د نفل نیت تړه عمر فاروق سے کو بیا داس شتا تم کدن نو یک داس سم کو پوروا فاخذ بمنکبه لدوگین ونی و فهزه داس خوذا چ کینه فکلار باندې ثم قال بي ورتويل اجلس كينا فانه لم يهلك اهل الكتاب دا اهل الكتاب ندي هلاك شوي الا انهم لم يكن بين صلواتهم فصل مگر دو بپل منزونو کی فصل نکاو فرض سنت هر شی به سره چکړه گټ کړه نو داسی چل ما کاوا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره حضور صلى الله عليه وسلم نظر مبارک داسی ور چک فقال ورتويل اصاب الله بك يا ابن الخطاب یعنی خدای پاک دا ته پرای کی صحیح ګرځا ولای تا خبره سیدا نو حضور صلی الله علیه وسلم دې تقریر وکړو دا باقاعده یو حدیث شو نو اوس ګوره دلته منی دې دینه ولې رااله چې فورا نسړی داسې نیت نه پسی تړي دا منی علت بیان شو چې داسې نی چې سبب په دین کې خلق ته جوړ کی تحریف جوړ کی نور چو احادیث دې بیا وینده فرصت کې ان شاء الله الله الرحمن الرحیم او وجود حرج کلا هغه مصلحت وجود دے حرج وی تنگی وی تکلیف وی کلا پیو حکم کی سحرج تکلیف تنگی وی نو آغا دے تنگی دفعی دے پارا کلا کلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو حکم کڑائی وی چی دا کارتا سو دا سکو زکا چی پدا بل طرف کی بھی اصل پرتا دا تنگی پرتا دا نو دا آغا مصلحت وی چاغا تنگی اغا دفشی او وجود حرج کلا وجود دے حرج وی کا قولی ہی لکا دے قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گورا اول کلکم ثوبان دا اصل کی موتا امام مالک صاحب کے پسفہ نمبر 123 کے دا حدیث مبارک تا یو سل دری باند شلم نمبر صفے باندی عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی ثوب واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کچ پیوی جامی کی موس شی کنا مخ کی دون فراخی نو دی جامو خویا بیا اگد غندی جو کمیس و یا بیدا سی چوغی غند شای جوڑ کرده او گد غند ووری ترخ پو پوری دا یو شای باو بیا با پردوگنو خدا یو بی اغسته او نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا تا پوسو سو چی دی صوب واحد کی موس شی کنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوفر میلا اولی کلکم ثوبانی ایتاسو کی هر یو دی پارا دوجامی دی یعنی تاسو کی کم هر یو داسی دا چیئی غد و جامعی دی ال تا خب اکثریت داسی و چیئی و جامع بایو خود شیپکی یعنی پا شیپکی نو اوس چی پا دیوی جامعی کی دی جواز دی سوالات چکم حکم راغ ہے نو دی حکمت او فلسفہ آپ دی کی بیان شوا چکا گورد و جامعی ضروری کڑی سی بیا بخلقو تا چیوی حرج وی او چبوی تنگی بوی دارنگی وکا قوله تعالی لکدی کول دی اللہ تعالی تو گورا گورا تاس تنور تفسیر خطا سو ماہرین یو چی دی مخ کی با رمضان کی رمضان کی مقصد دادے چی کور والو سر جما دابا ورز خود ٹکن دا لکا اوس چی کم حکم برقرار دا شپی با ہم مقصد دادے چی صحیح نوا نو بیا با خامخا انسانان دی زنان باو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگو نبزنو نداسی مثال خامخا کور والو طرف تا میلان اغوست نو بیا خدای پاک پدو بانے چراوست یسر راوست امو عملی پاسان اکرا چی خیر دا تاسو خپلو کورو وال سر بیا جما کو تردی چی سبی صادق نیشو المر غروب نبادا چکل افطارو کو بیا تر سبی صادق پوری تاسو تا چدا اجازت تا نو اگه خدای پاک یعنی دا یسر چه پراوست نو دی کی داغ و چی دو کی بازو خلقونا پا دی کی خام خواه انسانان و نو مقصد داده چی اغب ورنکی دو ایک طرف تا با التفات کی دو جما طرف تا نو دی وجن خدا پاک دا حکم چک راوستو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم خدا پاک تدا معلوم و چی تاسو مقصد داده چی خپلو زانو پا معاملی کی پا دی کی خیانت ترنشی فتاب علیکم وعفا عنکم نو گورا مقصد دارے چھ خدای پاک تاسو دی اغا چھ کم چانا شویو اغا قبول کر او مقصد دارے چھ توبہ او بیا اندہ دی پارا دا تر تعفو کر او بیا پارا حکم دارا وستو چھ تاسو دا کورو وال سر مقصد جمع کولے سو خپلو بی بیانو سر تر دی پوری چھ سبی صادق اوشی مکمل اگد آیت مبارک تا دارنگی دی تر ایسا وبين في بعض المواضع اسرار الترهيب والترغيب بیان کړی دی په بعض مواضعو کې حضور صلی الله علیه وسلم اغا اسرار دی ترهيب او دی ترغيب یو ترهيب وی گناهو شینو نه يرول او یو ترغيب وی نیکو اعمال طرف تا خلق ترغبت ور کول او خلق نیکو اعمال طرف تر مایل کول نو پا بازی موازیو کی اغا اسرار دی ترہیب او دی ترغیب اغا بیان شوی دی وراجعہو الصحابتو فی المواضع المشتبہ او دارنگی صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اغو برجوع کولا پا موازیو مشتبہو کی اغا ترجوع مقصد اغو رجوع کردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا فکشف شبہتہم یا با حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دو شبہات اغا چکڑ لرکڑ زائل بیکڑ ورد الامر الى اصله او اغا امر اغا کار به خپل اصل طرف ته چکه رد کو او بیان به ورته وک لکه تو وګورا چې پدی کی یو سر دی اسرار دی ترغیب نه بیان دا یو سر دی اسرار دی ترغیب چې تاسو جمیل موس چکو کو نو دی اغا ترغیب یو سر او یو راز اپ دی حدیث مبارک کی بیان شوی دا قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه چه صلاة تی رجل پا جماعت سرا دا زیاد بی پا صلاة تی دو فی بیته باندی او صلاة تی دو فی سوقه باندی 25 درجہ 25 درجی 25 درجی دی دو ثواب دی جمع المانزو دا دی کور کی مسکول یا اسی پا بازار کی منفردن موسکول دینا چدا زیاد تا جمع سر موسکول وذالکا ان احدکم اذا توزع ادا زکا چتاس کیو کس کل او دسو کی فاحسن الوزوع بے خوز بردست خود طریقے سر او دسو کی مقصد دی طول و سنن و مستحبات و آداب و لحاظ پکی وساتی ثم اتى المسجد بیا جماعت ترائیسی لا یرید الا الصلاة ارادینی مگر دی چاوی دی موزیوی نو چی پا ہر قدم بانے و تخدے پاکنے کیور کئی بیا با انشاءاللہ و لزیز چیر کم سے کم سی روزا و لگو بیا با در تدا فضائلو پتا لگی او گناہ خدے پاک چی کئی کمائی بیا چی ال ترسو پوری مستناس تی تر اغی پوری بزدت سوابون لکل شی نو دا اگد حدیث تا باب المساجد مشکات شریف کے 2702 نمبر حدیث تا خدا دا چی پا الفاظو کی دی دو چی کم الفاظ را وڑی دی ما بیا پسی مندہ نکڑ چی دو دی کم حدیث و کتاب نوی دا الفاظ را وڑی خم مشکات شریف چی کم حوالا ور کڑی دا ایغی که دا الفاظو کی لک فرق تا دا غش حدیث تا معنی یو شای دا خوب الفاظو کی فرق تا خدا دا چی شاہ صاحب کلا بی لفظی حدیث نو نکل کئی معنی لحاظ چکی آپ کیو کی او کدیشی بیر بیر